بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد إكي ونوسيك وترينان منذ ذو القعدة mwaka 1440 tuendelea na darasa ya kitabu zaka kutoka katika kitabu al-mulakhas al-fiqhi al-sheikh al-fawzan hafidhahullah ta'ala tuendelea babun fi bayani ahli zakati ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم katika kikao kilichopita tulifikia katika kuzungumzia wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kupewa zaka tulifikia al-riqabu na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza al-sadisu al-gharimu qala hafidhahu Allah al-sadisu al-gharimu wal-muradu bil-gharimi al-madinu wa huwa naw'an al-gharimu anayekusudiwa ni yule aliye na madeni na hawa wako aina mbili ahaduhuma mmoja katika aina hizi mbili wa kwanza gharimun lighairihi ay gharimun liajli maslahati ghairihi ni mtu aliyebeba deni kwa ajili ya maslah ya wengine wa huwa al-gharimu li ajli islahi dhati al-bayn ni yule anayejibebesha deni kwa ajili ya kuleta sulh baina ya watu bi an yaqa'a baina qabilatayn aw qaryatayn niza'un fi dima'in aw amwalin kwa mfano kukitokea baina ya makabila mawili au vijiji viwili mzozo pengine labda hawa waliua upande huu ama walipigana hawa wakaua watano wale wakauawa nane ama sita ikawa mezidi mtu zaidi katika wale waliouawa wakataka kulipwa ili hili jambo liishe ni lazima walipe kwa mfano pesa kadhaa au katika mali pengine mali fulani iliharibika katika hali ya mzozo wakahitaji kuwa ile mali lazima ilipwe wayahduthu bisababi dhalika bainahum shahnaun wa adawa kwa sababu hiyo kukawa kumetokea chuki na uadui baina ya makabila haya mawili fayatawassatu ar-rajulu bis-sulh bainahuma hivyo aingilie mtu pale katikati yao ili kuleta sulhu hayo mtu ataingilia pale kati yao kuleta sulhu wayaltazimu fi dhimmatihi malan عوضا عما بينهم ليطفئ الفتنه كيشا اجيwekee dhima katika nafsi yake mali kuwa hii mimi nitalipa juu yangu ili kuzuia fitna isije ikatokea baina ya wale watu wawili au makabila yale mawili kwa kuizima ile fitna kwa mfano nyinyi hatukubali kurudi sawa sawa mpaka mlipe milioni kumi. Usipolipa hatukubali, kwa sababu ameuawa mtu mmoja zaidi kwetu. Mfano, na wale wasema hatulipi kwa sababu ilikuwa katika vita, ilikuwa hivi na vile. Bwana akasema mimi nitasimamia hiyo, hii habari ya fitna iishi, hiyo ni juu yangu, nitalipa. Fayakunu kad amila ma'rufan aziman, kwa kuzima ile fitna atakuwa amefanya jambo jema kubwa mno. Hii ni maslaha amma lilmuslimin, ni maslaha yenye kuenea waislamu. Min almashru'i hamluhu anhu min azzakah, jambo ambalo lafaa kabisa kumuondolea ule uzito wa lile deni aliyolibeba katika mali ya zaka. Lialla tujhifa alhamalatu bimalihi, siye lile deni alilolibeba likaja likamuathiri katika mali yake, pengine akawa hana uwezo wa kubeba lile deni, ni kubwa akamaliza mali yake. Wa hakadha waliyakuna dhalika tashji'an lahu wa lighayrihi ala mithli hadha al'amal aljadid, na ili ashajiishwe na kutiliwa moyo kwa kazi yake nzuri hii aliyoifanya ya kuleta sulhu baina ya watu. So, Uislamu wapenda sulhu baina ya watu, Uislamu wapenda mapatano baina ya Waislamu, Uislamu umekataza furqa baina ya Waislamu. Kwa hivyo kwa kitendo kama hiki atakana ashajiishwe huyu mtu, na mwingine pia afanye jambo la kheri kama hili. Na hili jambo lilikuwepo tangu wakati wa jahiliya, Uislamu ulipokuja ukakiri hili jambo na kulipa nguvu kwa kuweka sehemu katika zaka ipelekwe katika njia hii. Kwa hivyo waliyakuna dhalika tashji'an lahu wa lighayrihi ala mithli hadha al'amal aljalil alladhi yahsulu bihi kaffu alfitan, kazi kubwa hii ambayo kwa kazi kama hii husababisha kuzuia fitan. Kwa hivyo yatakikana washajiishwe watu kama hao ili waendelee kufanya jambo la kheri kama hili. So Muislamu apenda, atakikana apende kuleta sulhu baina ya watu, apende hidayah ije kwa watu, apenda mazuri kwa ndugu zake Waislamu. Hivi ndivyo anavyokuwa Muislamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza tuwapendelee watu katika kheri tunaojipendelea nafsi zetu. Kwa hivyo huyu ashajiishwa na wengine wamwige, wafuate mrengo kama huu ambao kwa sababu yake huondoa fitna na kuleta sulhu baina ya watu. Alladhi yahsulu bihi kaffu alfitan walqada'u 'ala alfasad. Falaqad abaha ash-shari'u li hadha al-gharim al-mas'alata li tahqiq hadha al-gharab. Bali sharia imemruhusu mpaka kuomba mtu kama huyu ili kuhakiki lengo kama haya. Sharia imempa ruhusa. Fa fi sahih Muslim عن قبيصة رضي الله عنه قال تحملت حمالة أي تحمل مالا للإصلاح بين الاثنين أمجببش دين مالي كواجيل يقول تصلح بين وتوويلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها كاهبا مبكى زي زاكا tutaamrisha katika zile zaka upewe uende ukalipe hilo deni ambalo umejiwekea ni dhima juu yako. Kwa hivyo huyu ni aina ya kwanza anaingia katika algharimu kwenye aya walgharimina. Huyu ni aina ya kwanza, ni yule mtu ambaye ameingia baina ya makundi mawili kwa mfano au vijiji viwili, akaleta sulhu ikawa amejitolea kutoa mali yake kwa ajili ya kuleta sulhu baina ya wale watu wawili. Hapa atasaidiwa hata akiwa ana uwezo. Tuseme kwa mfano ni tajiri, ni tajiri yeye, ana uwezo wa kulipa ile, pia atasaidiwa katika zaka, alipiwe katika zaka. Sababu hapa si kwa maslahi yake, ni kwa maslahi ya umumi muslimin. Tuelewana nafikiria. Tayy. Athani aina ya pili ya algharim, algharimu linafsihi. Algharimu linafsihi. Huyu ni yule ambaye amechukua madeni kwa ajili ya nafsi yake yeye. Kwa mfano, amekwenda dukani kila siku achukua bidhaa, hana uwezo, chukua bidhaa, chukua bidhaa, deni limemzidia, ana madeni. Au amefanya biashara akapata hasara, biashara ya halali pata hasara, akawa ana madeni makubwa sana. Ka an yaftadi nafsahu min kufarin kadhalika, kama mtu kujilipia fidia ili ajinasue kutokamana na makafiri waliomteka. Au yakuna alayhi daynun la yaqdiru ala tasdidihi, au ana deni ambalo hawezi kulilipa. Fayu'ta min az-zakati ma yusaddidu bihi daynahu, huyo atapewa katika zaka kiasi ambacho kitamlipia na kumaliza lile deni lake. Liqawlihi ta'ala wal gharimina. أما إذا استدان بسبب معصية لا يعطى من الزكاة حتى يتوب. أما إكيوا أتكواني من يكوشكوا ديني كو جيديا معصية. كون فانو هويندا باي كلا سيكوا أكاشكوا ديني شوبا مبيري زا بومبي بيجي أليوه سكوا بيري اندتين أشكوا ديني بيجي أمبينيو سكوا تاتون أكيشاكوا مزيديو ناما ديني اندى Waislamu wewe nataka zaka nini? Nadaiwa pombe kweli kweli kule. Huyu atapewa zaka? Hapewi katika zaka. Sababu kimpa katika zaka ni kumsaidia katika kuendelea kwenye maasi, hata yatubu, mpaka atubie kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, aonekane kuwa huyu tauba yake ni ya kikweli kweli. Sasa akishatubia ndio yupewa katika zaka ya kulipa lile deni. Atalipa lile deni, amalize kwa sababu ashatubia sasa. Sababu ni watu yadaiwa, waweza kufungwa, waweza kushikwa wakati wa ndani, akasumbuliwa hata kama ni la pombe. Lakini sina watu hasa katika serikali za kikafiri. Adaiwa lazima alipe. Basi kwa sababu ametubia, amewacha lile jambo, atalipiwa liondolewe lile deni la haramu lile, ili aendelee kuishi maisha mazuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuumba sisi kwa ajili ya ibada, na akatuumbia mali na kutuzuku mali ili yatusaidie katika kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, si katika kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ikiwa mtu akipewa katika zaka aenda kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, huyu halipiwi lile deni. Na mfano mzuri mwingine ni mtu kuchukua deni la riba, kwenda akachukua deni banki la riba, mara amezidiwa. Na kawaida wanivwa, hakuna mtu alichukua deni la riba akapata faida. Chukua hii faida, iweke akiba, wala usisahau hii faida nakupa, chukua akiba nzuri sana. Yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat. Hani maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu ifieka ile mali ambayo mna riba mlendani, wallahi haibaki. Na hapa wallahi hakuna mtu ambaye amefanya biashara na riba akafaulu, na haiwezekani. Maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ya haki na kweli. Yoyote anayechukua riba hawezi kabisa kupata faida katika mali kama ile. Msijidanganye, wala usione zile zero nyingi, ukaona zero nyingi ukafanya kengeza, ukichukua hii deni itakuwa 1.00000 paka mwisho huko. Hii nyingi. Yamhaqullahu riba, ile dhiki utakaoipata na namna baraka inavyoondoka katika mali, hakuna anayejua isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo achukua deni la riba, amefilisika. Waislamu msaidieni nilipe, hatukulipi. Paka utubie kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ijulikane ukweli wa tauba yako kwa umerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hapo atalipiwa lile deni amaliziwe, kisha aendelee kuishi maisha mazuri ambao ni ya halali, hana haramu ndani yake. Tuelewana nafikiri hapo? Kwa hivyo hili deni pia litaangaliwa, akopeshani, ikiwa ni kitu cha haramu hapewi mpaka atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hawa ni aina mbili ya algharimu, walio na madeni. Aina ya kwanza tumefahamu, ambayo ni kwa maslah yanayoenea kwa Uislamu, na aina ya pili ni kwa maslah yake yeye mwenyewe. Na ikiwa anao uwezo, bimaana kwa mfano sasa hivi ana uwezo, lakini akilipwa mshahara mwisho wa mwezi aweza kujilipia, huyu hapewi katika zaka. Anayepewa katika zaka ni yule ambaye hana uwezo kabisa wa kulipa lile deni. Bimaana lau kama ataachiwa hivi hawezi kulipa lile deni, kwa huyu atasimamiwa na pesa au na mali ya zaka. Asabiu fi sabilillah, fi sabilillah bi an yu'ta min az-zakati al-ghuzatu al-mutatawwi'atu alladhina la rawatib lahum min bayt al-mal. Aslan qabla sijaeleza haya, pengine labda tukirudi katika tarehe jihad fi sabilillah, wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ni tatawwan, bi maana kila mmoja anaingia jihad fi sabilillah ajitolea. Serikali haina silaha, serikali haina farasi, serikali haina ngamia, hakuna chochote kipata kutoka katika serikali. Kile kinachofanyika ni kwa mtu ajitolea kwa farasi wake au kwa ngamia wake, upanga ni wake, ajitolea kwa mali yake na nafsi yake, aenda jihad fi sabilillah. Au mwenzake mwenye uwezo ajitolea kumsimamia, amnunulie farasi ama ngamia, kisha ampe na silaha, amuandae kwa ajili ya kwenda jihad fi sabilillah. Kwa hivyo ilikuwa ni tatawwan, bi maana serikali haina mishahara hasa imewekea nani, mujahidina fi sabilillah. Iliendelea hivi mpaka wakati Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Bado jihad fi sabilillah ni tatawwan, bi maana hakuna jeshi la nidhamu kuwa limewekwa jeshi hili ndio jeshi, kama vile leo katika nchi mbalimbali kuna jeshi. Ikaenda hivi hivi paka asri ya Umar al-Khattab, mwanzo wa asri yake na khilafa yake, kisha mtu wa kwanza kabisa alianza kuandika kazi wanajeshi na kuwekwa dawawin za kuandika wale wanajeshi ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Mtu wa kwanza alianza, ikawa ni wanajeshi rasmi wa daula ya Kiislamu, wana mishahara yao wamewekewa na daula ya Kiislamu. Sasa lakini kulikuwepo na wengine ambao walikuwa wakijitolea, kulikuwepo na wengine ambao walikuwa wakijitolea wenyewe kwenda bila nini, bila ya malipo. Kwa hivyo hawa ndio wanaokusudiwa hapa, asema Sheikh Al-Fauzan bi an yu'ta min az-zakati al-ghuzatu al-mutatawwi'atu alladhina la rawatib lahum fi bayt al-mal. Kwa hivyo wale ndio wanaopewa katika ile zaka, na hii yaingia katika kila kinachohitajika fi sabilillah. Kwa mfano ni upanga, yaweza kununuliwa panga akapewa. Kwa mfano ahitaji farasi, anaweza kununuliwa farasi akapewa. Kwa mfano kila anachokihitaji ni nguo za kupigana vitani, akanunuliwa zile nguo akapewa, wa hakadha. Yaani chochote ambacho chamsaidia yule mujahid fi sabilillah. Nafikiri mmeeleweka. Kadhalika ikiwa kwa mfano kuhitajika kujengwa daraja ili mujahidun wawe watavuka ile daraja kuelekea kwa wale maadui, pia zaweza kuchukuliwa katika zaka, pesa zikajengewa daraja. Kwa mfano kuhitajika vyombo vya bahari katika kuingia wale mujahidun wavuke na vile vyombo wakapigane vita fi sabilillah, pia yajuzu kutumia katika zaka. Almuhim, kila ambacho chasaidia fi sabilillah katika kuipa izza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa jihad fi sabilillah, itachukuliwa katika zaka, iwekwe katika hilo jambo. لأن المراد بسبيل الله عند الإطلاق الغزو في سبيل الله إكتاج مطلقا يقصدي وفتا وليس عاما بجميع أبواب البر وهذا باتفاق العلماء واتفاق ونوفيون في سبيل الله إكتاج يقصدي ونين الغزو نفتا jihad fi sabilillah wala haimaanishi kujenga misikiti kusaidia mayatima kufanya hivi kufanya vile amali za khairi kujenga madrasa la haimaanishi hivyo alikija fi sabilillah mutlaqan katika Qur'an au sunna ya kusudiwa jihad fi sabilillah qala ta'ala inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi وقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله في سبيل الله يقصدوا الجهاد في سبيل الله ويدخل في هذا كل ما يعين على الجهاد كلا أنباجو تسيدية كتك جهاد في سبيل الله إنجية كتك في سبيل الله كما تلفتاج كذلك واك علماء كما الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عفوا الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه المفسر ولتاجكوا في سبيل الله فألحقوا النفق على طلاب العلم والعلماء والدعاة في وإنجية في سبيل الله لماذا وسيمك سباب في سبيل الله أمبوني جهاد في سبيل الله إيكو كنمنا مبيلي الجهاد بالعلم كنا جهاد بالعلم أمبو ابن القيم رحمة الله عليه كتك مفتاح دار السعادة أميليزا وأدلة مبالي مبالي كو الجهاد بالعلم أعظم من الجهاد بالسلاح وأنفع للمسلمين من الجهاد بالسلاح جهاد يا علم نزايد يا جهاد يكتمي سلاحا katika ajr Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam akiwa Makkah kabla ya kufaradhishiwa jihad fi sabilillah ya qital ambao ni Madina walipokwenda Madina amwambia akiwa Makkah katika suratul Furqan wajahidhum bihi jihadan kabira akaita jihadan kabira na ilikuwa ni wajahidhum bihi ay bil Qur'an وهو إكوى جهاد بالقرآن بالعلم بالحجة والبيان أكيتا جهادا كبيرا أبينا ناو جهاد كبوة يا علم ناو كي أنغاليا بزوري تكوتك وكما فيلي الجهاد بالقتال إمتميك ناو إسلام كفنغوا نشمبالي مبالي نكفكيشا إيديني نشمبالي مبالي كذلك الجهاد بالعلم كونفانو المدينة كيف فتحت المدينة النبوي المدينة النبوية إمفنغوليوا كعلم مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه ألكوين مدينة قبل يمتوم صلى الله عليه وسلم وكفن هجرة نهكون روك مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه مدينة إسبكوا وإسلام لكو منجيا لنيا كلا كلا نيومبا مدينة أكيد يمتون السلام مدينة مكويوت إنشيا كإسلام كوحيد نمفانو تنايو كتك عصره كونفانو إنشيا إندونيزيا هوا كويند مجيشي كإسلام كونا كوبيانا فيتا كوينجيزا وإسلام لا بالي وفاني بيشارة وكحضارم وليتوكا يمن وليتوكا وكايند كولي وكفاني بيشارة نديو وكاينيزا ديني na leo ikawa asilimia kubwa bali tuweza kusema zaidi ya asilimia 90 zaidi ya asilimia 90 ya nchi ile ni Waislamu na hakuna vita vilopigana bali katika hii nchi ambayo sisi tuishi Uislamu umeingia kwa ilmu kwa wale wafanyibiashara walikuja na wengineo walikuja wakaeneza ule Uislamu na ukaenea kwa watu kule kuenea bila vita wasema kuenea kwa nini? Kwa ilmu. Na nchi nyingi ambazo Waislamu wameenea, imeenea. Kwa hivyo kuonyesha kuwa pia yaingia fi sabili la aljihad bimadha bila ilmu. Kwa hii ndio maana baadhi wanaovioni wakasema kuwa hii zaka ikitajwa fi sabilillah waingia pia ndani yake alulama wadduat wa tullab alilm. Kwa mfano tunataka kuwachukua duat waende nchi fulani ambayo hakuna Uislamu, waende wakalingania watu katika Uislamu, bwana fulani na fulani nyinyi mtakwenda kule kulingania watu katika Uislamu. Kwa hivyo yajuzu kuchukua katika pesa za zaka au mali ile ya zaka tukawalipia wale tikiti ya ndege kwa mfano na matumizi yao na kila kitu ili waende wakafanye da'wa warudi, yawezekana. Au kwa mfano tulabil ilm, tulabil ilm watafuta ilmu, waweza kuchukua katika zaka ni kuwasaidia wale tulabil ilm katika kutafuta kwao ile ilmu. Au ulama, wakasimamia ulama kazi yao wao wafundishe, na upande wa dunia wakasimamiwa kuwa nyinyi tutawapa katika zaka kiasi ambacho kitawatosheleza, kaeni mufundishe wanafunzi. Hili pia lawezekana. Wallahu ta'ala a'lam. Athaminu ibnu sabili. Warabu walikuwa kitumia neno kama ili ibnu sabili, kama vile kwa mfano tuyurul ma. Kweli kuna ndege wa majini, لأن هذا الطير يلازم الماء دائما يكون pale karibu na mtu, kwa mfano ndio chakula chake anapokula, wakaitwa ni ndege wa majini, lakini ndege waruka juu ya hewa. Sasa huyu bwana akaitwa ibnu sabil kwa sababu amelazimiana na ile njia, as-sabili ay tariq, njia, hawezi kwenda kwa kuwa ameishiwa hana kitu, akaitwa ibnu sabil. قال وهو المسافر المنقطع به في سفره بسبب نفاد ما معه أو ضياعه لأن السبيل هو الطريق. هو يولي أليكتكي وكتك سفرياك هاوزتين أكوين لنبيل سباب يكويش كيلي ألي تشكواناتو أو كوبوتيا أو تويزا كسيما كويبيوا أميبيوا هانا كيتو. Aweza kuwa ni tajiri, lakini katika hali kama hii atakuwa yustahiki kupewa nini? Kupewa zaka, kwa sababu amekatikiwa na mali yake na bado yuko katikati ya safari. Fasummiya man lazimahu ibn as-sabil li'anna as-sabila huwa at-tariq, fasummiya man lazimahu ibn as-sabil kama tulivyotaja. Fayu'ta ibn as-sabil ma yuwassiluhu ila baladihi. Huyu atapewa kiasi ambacho kitamfikisha kule alikotoka. Amefika nchi fulani, ataka kurudi nchi yake, hana cha kumfikisha. Basi tuseme kwa mfano atakatiwa tikiti ya kumregesha wapi? Kwao. Wa in kana fi tariqihi ila baladin qasadahu. Na ikiwa yuko njiani aelekea katika njia, katika nchi aliyoikusudia, aenda kutembelea jamaa zake kule, au kuna jambo la dharura lampeleka kule, katika hali kama hii uutia ma yusiluhu dhalika albalad, atapewa kitakachomfikisha katika ile nchi. Wama yarji'u bihi ila baladihi, na kiasi ambacho atarejea nacho nchi yake. Kwa mfano ametoka nchi moja aenda nchi ya pili, katikati pale amekatikiwa, na kule anakokwenda kuna dharura yeye kuelekea, atapewa kiasi cha kumfikisha na kumregesha nyumbani. Lakini hadha bishart an yakuna safar mubahan, iwe ile safari ni ya mubah, safar mubah, isiwe ni safari ya maasiya. Safari ya maasiya hatumsaidii mpaka atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tena akitubia alafu yarejeshwa kwao, hapeleki kule anakoelekea, amekatikiwa pale, kimpeleka ampeleka kwenye balaa. Kwa hivyo ambaye hageuka rudi kwenu, arejeshwa kwao. Kwa hivyo hasaidii kufika kule anakoelekea kufanya nini? Kufanya maasiya. Wa yadkhulu في ابن السبيل الضيف كما قال ابن عباس وغيره. نوينجيه katika ibn sabil wageni, dhaif, amekuja kwa mtu akashukia mgeni, huyu pia ingia katika ibn as-sabil. kama alivyotaja Ibn Abbas na wengineo. Wa in baqiya ma'a ibn as-sabiri aw al-ghazi aw al-gharimi aw al-mukatibi shay'un mimma akhadhuhu min az-zakati za'idan 'an hajatihim wajaba 'alayhim radduhu. Na ikiwa itabakia na ibn as-sabiri, kwa mfano msafiri aliyekatikiwa akapewa katika mali, akirudi kwao bado amebakisha, imebakia tuseme pesa kadhaa katika ile zaka aliyopewa, au al-ghazi au mujahid amepewa atumie kisha kikabakia, au mwenye madeni au mtumwa aliyejiandikisha na bwana wake, kumebakia chochote katika kile alichokichukua katika zaka kimezidi zaidi ya kile wanachokihitajia, wajaba alayhim radduhu, katika hali kama hii itakuwa ni wajibu juu yao kufanya nini? Kuregesha, kuregesha kile ambacho kimebakia. Li'annahu la yamliku ma akhadhahu milkan mutlaqan, kwa sababu hamiliki kile alichokichukua moja kwa moja milki ya mutlaq, la, wa innama yamlikuhu milkan mura'an biqadri alhaja, anachokimiliki ni kwa kadri ya vile anavyohitajia peke yake, ama zaidi ya hapo la. Unafahamu eh? Naam. قال وتحقق السبب الذي اخذه من اجله, amechukua kwa kadri ambayo itamhakikia yeye ile sababu ambayo kwa ajili yake amechukua ile mali. Fa idha zala sababu zala alistihqaqu, sababu ikiondoka tu na kule kustahiki yeye kuchukua ile mali pia kutafanya nini? Kutaondoka. Fahimtum ikhwani? Eh, naam. Kwa huyo nani? Ibn al-Sabil. Huyo ni Ibn al-Sabil. Na leo wako wengi wa Ibn al-Sabil, waongo kweli kweli watu, kila mtu atakajitaka yeye Ibn al-Sabil. Na karibuni nafikiri hii itakuisha hii sababu, maanake wamekuwa wengi mpaka mwisho itaisha. Kuna jamaa huyo ni msafiri tu, yeye iwaje achangiwa yenda sikisha yeye sawa je msikiti ule ule, jamaa mimi msafiri mmekatikiwa aiwapo tena. Kuna wengine akishachangiwa zile, angalia aibu inayotokea kwa waombaji waongo hao. Achangiwa kisha ambiwa mtu sasa nenda paka pale stage ya basi ukamkatie tikiti, hakikisha ameingia kwenye basi. Sasa njiani kuna mzee mmoja maskini ana uwezo lakini anapenda kujitolea misikitini. Basi mimi nitampeleka. Haya Sheikh, shika pesa naye. Sasa yule afikiria maskini yule. Yenyewe shilingi 1000 sio 2000 imechangishwa pale msikitini, maskini watu wametoa toa haya, ipatikane hiyo tikiti. Njiani aombe bwana, basi tuganye mimi na wewe. Wewe chukua nusu, mimi nichukue nusu, afu ende zako. Waambie ah, na mtu ana uwezo wake, mwambie maneno kama haya. Sema wewe mpuzi sana, safihi sana. Yaani Waislamu kule wa kuchangie, kisha wewe njiani anambia mimi na wewe tugawanye, kisha wewe uende na nusu, mimi ndo na nusu. Kesho wakuone barabarani pale, unaona mimi vipi yani? Si mambo ya ajabu. Kashukuriwa zile pesa zikaregeshwa msikitini. Sijui zilipiwa tama, zilifanywa nini, muhimu katumiwa kwa njia za khair. Watu kama hao waongo leo wamekuwa wengi. Ibn al-Sabili ana lazima yeye tu Ibn al-Sabili, lakini si wa kweli. Wallahu musta'an. Wa'lam annahu yajuzu sarfu jami'i az-zakati fi sinfin wahidin. Nafikiri nitasimamia hapo insha Allah. Hichi kilichobakia wacha tukimalize biidhnillahi ta'ala katika kikao kitakachokuja insha Allah. Tutamaliza huu mlango wote, kile kilichobakia tukimalizia. Tubakishe babun sadaqati almustahabba, ambao ndio tutakaomalizia darasa ya mwisho insha Allah ta'ala. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.